Τι ποιέν διανοέι, τι μέλεις δράν, χρεστόν τι συμβούλευζον. Τι ποιέσω, όιμα ισόι τούτο μεταμελέσεϊν, εύλαβού με εκφούγαις σε εκείνε. Σον έργον τάλα ποιέν, τι ούν κελεύεις δράν με. Δεί διαλέγεσται αυτε όταν τούχες. Τούτ αυτο γαρ καί βούλομαί, αλ ουκ εστι πό εν τούτο τα πράγματα. Ένι κίνδυνος εν τοε πράγματι. Χαλεπών το πράγμα. Με φροντίσεις. Με δέδιθι. Με δεν δέδιθι όταν. Ουδέν γαρ πέισεϊ. Ούτου μόν εμποδόν έσται όταν. Μελέζει μόι τούτο γε.